El documental Jesús Monzón, el líder oblidat de la història, dirigit pel periodista tianenc Enric Canals, ha estat el guanyador del Premi Memorial Democràtic del Festival Internacional Memorimage de Reus. El jurat l'ha considerat la millor pel·lícula que aborda la temàtica de la recuperació de la memòria històrica i la lluita pels valors democràtics i els drets humans. Es tracta d'un documental d'investigació sobre la peripècia vital del líder republicà i comunista navarrès, Jesús Monzón, durant la Segona República, la guerra i l'exili. Organitzador de la resistència antinazi al sud de França i líder autoproclamat del Partit Comunista, Jesús Monzón va dirigir la invasió de la Vall d'Aran i va ser l'impulsor de la Unió Nacional de Tots els Espanyols per derrotar Franco. Escoltem el director del documental, el tianenc Enric Canals. I ens va portar gairebé 3 anys d'investigació, perquè primera perquè entràvem en un terreny doncs, que és... molt difícil, no? Que és el terreny d'investigar doncs, en el que és la trajectòria de la mateixa oposició antifranquista, que jo crec que ha estat, no diria sobrevalorada, però sí vetada la investigació de tot el que siguin dissidències dins del principal partit de l'oposició antifranquista, que va ser el Partit Comunista. El documental recull el testimoni de Jorge Semprún, en la qual va ser la seva última entrevista abans de morir el passat 7 de juny, així com els de Gregorio Morán o Almudena Grandes, entre d'altres. El reportatge es va emetre a TV3 el passat 15 de juny, sent el tercer programa més vist a Catalunya aquell dia. Va tenir una audiència de més de 361.000 espectadors. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.